Twoje wewnętrzne sekrety, taisz je. Twoje ręce to najdłuższy wiersz świata, Twoje palce najdelikatniejsze motta. Twoje oczy, jak kanat, znają drogę do wnętrza ziemi. Z Tobą powietrze w Teheranie jest czyste, poetów na Twojej ulicy jest wielu, autostrady stają się wąskimi alejkami, Twoje serce jest stacją dla wszystkich pociągów. Każdej nocy mam sen, że odeszłaś. Każdej nocy mam sen, że odszedłem. A każdego dnia na stole zawsze stawiam dla Ciebie talerz. Dziś mam jedyną szansę, ten dzień i te uśmiechy, ten anioł, który tańczy w naszych piersiach. Jutro może ich nie być. To Makan Ashkwari odsłania swoją kolejną twarz na płycie Bad Boro, trzeciej swojej płycie, a drugiej, którą nagrał z gitarzystą Amirem Saremim, dzięki czemu mógł sam się skupić tylko i wyłącznie na śpiewaniu, no i na pisaniu poezji, bo to akurat jego wiersz. A że w dzisiejszym Radiu Teheran z tą klasyczną poezją perską się nie spotkamy, to sięgnijmy po jeszcze jedną piosenkę Makana Ashkwariego z tej najnowszej płyty. بشته مکن دلم سیاه که مخستم سی سالمه ولی هنو خونک و بیتو نبستم بودو بودو بشته مکن دلم سیاه که مخستم سی سالمه ولی هنو خونک و بیتو نبستم بیار زیر بارون سوار اسبان چوبی با تخت مره سفر لاکه به شهران عشق و خوبی یادت بیار زیر بارون سوار اسبان چوبی با تخت مره سفر لاکه به شهران عشق و خوبی بدو بدو بشته مکن دلم سیاه که مخستم سی سالمه ولی هنو خونک و بیتو نبستم La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la دلوم قصه سیاهن کجا برم چه بکنم که بی تو خواستن گناهن ای آسمون ای آسمون دلوم قصه سیاهن کجا برم چه بکنم که بی تو خواستن گناهن بدو بدو بشته مکن دلم سیاه که مخستم سی سالمه ولی هنو خونک و بیتو نبستم لا لا لا لا لا لا لا لا لا La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la La la la la la la la la la la la. بودو بودو مشت مکن دلم سیاه که میخواستم سی سالمه ولی هنوز خونک و بیتو بودو بودو مشت مکن دلم سیاه که میخواستم سی سال و من ولی هنوز. Wcześniej Hamisze, czyli zawsze, teraz Bodo Bodo, czyli chodź, chodź, to Makan Askwari z płyty Bad Boro, czyli potem odejdź. Tym razem, jak wspomniałem, nie jego wiersz, to wiersz Ebrahima Monsefiego. Chodź, chodź, nie każ mi już dłużej się smucić. Mam 30 lat, ale wciąż staram się zbudować dla ciebie dom. Pamiętasz, w padającym deszczu na drewnianych koniach pogalopowaliśmy i pojechaliśmy do miast miłości i szczęścia. O niebiosa, moje serce zalewa smutek. Dokąd mam pójść, co zrobić? Pożądanie ciebie to grzech. Choć Ebrahima Monsefiego nie ma już od ponad 20 lat, to pamięć o nim w zasadzie nie ginie. Nie można trafić na taki festiwal czy na taki koncert odbywający się gdzieś w okolicach Bandar Abbas, czy w ogóle gdzieś w Hormozganie, gdzie jakikolwiek muzyk, jakikolwiek wykonawca nie zaśpiewałby co najmniej dwóch, trzech jego piosenek. Za każdym razem, gdy myślę sobie o tym, żeby Ebrahim Monsefi ponownie pojawił się w Radiu Teheran, wyobrażam sobie, że to może być mało atrakcyjna twórczość dla słuchaczy, bo i nagrania dość kiepskiej jakości, i granie, umówmy się, nie jest specjalnie jakieś skomplikowane. Teksty, jeśli trudno się gdzieś zaczepić własnymi doświadczeniami przy nich, no to też pewnie nie są specjalnie atrakcyjne, ale no, urok tej muzyki jest absolutnie nieprzemijający i niegasnący. Pozwólmy Monsefiemu samemu zaśpiewać jego piosenkę Bodo Bodo. مکو دلم سیاه که میخواستم تو بود و پشت مکو دلم سیاه که میخواستم سی سالومن ولی هنو خونه کو بیتو نبستم سی سالومن ولی هنو خونه کو بیتو نبستم دلوم از غصه سیاهه ای آسمان ای آسمان دلوم از غصه سیاهه کجا برم چه بکنم که بی تو خواستن گناهن کجا برم چه بکنم که بی تو خواستن گناهن بودو بودو بشته مکو دلوم سیاه که می خستم سی سالو من ولی هنو خونه کو بیتو نبستم سی سالو من ولی هنو خونه کو بیتو نبستم سی سالو من ولی هنو خونه کو بیتو نبستم سی سالو من ولی هنو خونه کو بیتو نبستم Maka na szkwali mógł się starać śpiewać trochę jak Ebrahim Moncef i mógł starać się dostosować swoją wymowę do dialektu, którym posługiwał się Ebrahim Moncef, ale jednak co oryginał. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do Makana Aszkwariego, może już nie do jego najnowszej płyty Bad Boro, która powoli przed nami odkrywa swoje uroki, ponieważ Makana Aszkwari zaśpiewał na nowej, pierwszej płycie pianisty irańskiego Arshida Azarina, który mieszka na co dzień we Francji. Album Sing Me a Song zbiera wielu irańskich wokalistów i wokalistki także. I wszyscy oni gdzieś wplatają tę irańską duszę w grę na pianinie Arshida Azarina. Makan Ashghari zaśpiewał wiersz Moki Azarin, czyli mamy Arshida. گریه کینه ندانم من چه هستی گیرم پناهی نشات گریه شات گریه کینه ندانم من چه هستی گیرم پناهی Makan Ashkwari, jeden z wielu gości na solowej płycie Arshida Azarina, może nie tyle solowej, ile autorskiej, bo praktycznie w żadnym nagraniu Arshid Azarin nie występuje tutaj solo. Śpiewają na przykład Amir Rafati, tutaj można się spodziewać bardziej tradycyjnego śpiewu perskiego, jest Nias Nawab, jest Roya Arab, jest też Suzan Dehim, bodaj najbardziej znana irańska wokalistka wykonująca muzykę awangardową. I jest, o i tutaj sobie wrócimy znów na południe Iranu, jest też Habib Meftah Bushehri. Yeah. To był jeszcze jeden fragment płyty Sing Me a Song Arsida Azarina, która miała swoją premierę kilka raptem tygodni temu. Na tym albumie większość muzyków, czy nawet jak pisze sam Arsid Azarin, wszyscy muzycy, choć nie pada tu słowo wszyscy, to muzycy tworzący w tym momencie irańską diasporę, nie mieszkający w Iranie. Przyznam szczerze, że nic mi nie wiadomo o tym, żeby Makan Ashkvari, którego słuchaliśmy chwilę wcześniej, z Iranu wyjechał. To jeszcze jeden po Arsidzie Azarinie pianista teraz przed nami, Peyman Yazdanian, a później zmierzymy się już z nieco bardziej wymagającym graniem. Frustrated, uncomfortable. The only word that really comes to mind is tired. Depressed, honestly, just very depressed. Tension, I'm sad. I'm frightened. I'm angry. I'm sad.

sad. I'm sad. I'm sad. I'm frightened. I'm frightened. I'm frightened. I'm angry. I'm angry. I'm angry. I'm sad. I'm sad. I'm sad. I'm frightened. I'm frightened. I'm frightened. I'm angry. I'm angry. I'm angry. I'm sad. I'm sad. I'm sad. I'm frightened. I'm frightened. I'm frightened. I'm angry. I'm angry. I'm angry. I'm sad. I'm sad. I'm sad. I'm frightened. I'm frightened. I'm frightened. I'm angry. I'm angry. I'm angry. I'm sad. I'm sad. I'm sad. I'm frightened. I'm frightened. I'm angry. I'm angry. I'm hurt. I'm worried. I'm worried to see what happens as this rhetoric keeps escalating, because it's like each of these presidential candidates, each of these public figures, each of these news agencies are, feels like they're trying to one-up each other to be more and more anti Muslim or more Islamophobic or more divisive or more racist. Really, it feels like they're playing a game of racist chicken. Gdy duet braterski Saint Abdullah szykował swoją ostatnią płytę Stars Have Eyes, z której pochodzi ten utwór I'm Sad, I'm Frightened, I'm Angry, chyba jeszcze tak źle wtedy nie było, no niemal na pewno wtedy tak źle nie było, bo przecież gorzej jest z dnia na dzień. Jednak ten komentarz, czego się boimy, niezmiennie sprawdza się i pasuje do każdego kolejnego dnia, aż kiedyś przestanie pasować i będzie jeszcze gorzej. A wcześniej Peyman Yazdanian to fragment ścieżki dźwiękowej, czy też muzyki z filmu Metri Shishonim, czyli 6,5 na metr. To nowy film Saida Rustajego. Nie widziałem jeszcze tego filmu. Said Rustai kilka lat temu wyreżyserował swój debiut zatytułowany Abadwa Jekrus. Niezwykle gęsty dramat rodzinny o biednej rodzinie z Teheranu, która wydaje swoją najmłodszą córkę za bogatego chłopaka z Afganistanu. Niewiarygodne wewnątrzrodzinne niesnaski w trakcie tych przygotowań wychodzą na jaw. Główne męskie role w tamtym filmie grali Peyman Maadi i Nabit Mohammadzadeh. Obu znamy z wielu znakomitych filmów irańskich. Tego pierwszego choćby z nieco wcześniejszych filmów Asghara Farhadiego, jak Co wiesz o Eli i Rozstanie. No a Nabit Mohammadzadeh to wydaje mi się, że w tym momencie najważniejszy aktor młodego pokolenia, znany choćby z Max Hayek Uciekaj Zangzadeh. To ostatni film, w którym zagrał absolutnie zjawiskowo i za taką grę wydaje mi się, że należą się wszystkie nagrody tego i tego drugiego świata. Wcześniej Hashm Vahaya Hu, Lanturi, to wszystko filmy, o których sobie opowiadaliśmy i po części oglądaliśmy w Radiu Teheran. Przed nami teraz fragment płyty, od której absolutnie nie mogę się oderwać. Dawno nie miałem takiej sytuacji, że gdy włączam jakąś płytę, nie mogę, naprawdę nie mogę robić zupełnie nic innego. Pochłania mnie całego. To album Puipur Amina. Muzyka, który sam gra na kontrabasie, ale towarzyszą mu Adel Pursamadi na skrzypcach i Sardar Sarmast na trąbce. Nie jest to bardzo narracyjne granie, a mimo wszystko układa się w spójną opowieść, którą łączą tytuły i same słowa wstępu Puipur Amina, który album zatytułowany Prison Episodes, czyli epizody więzienne, napisał i skomponował z perspektywy osoby, która przebywa w więzieniu. Już same tytuły sugerują, że nie chodzi tu o więźniów kryminalnych, a raczej politycznych. Puipur Amin, Prison Episodes i przed nami If All Wasn't Steel. If Only Memories i If Pain Is Condensed, There Is No Pain. co tu jeszcze można dodać? Jakie słowa mogłyby zostać wypowiedziane po Prison Episodes w fragmencie płyty Pui Pur Amina? Za tydzień w Radiu Teheran zabrzmi prawdopodobnie już finał tego albumu, a nasze dzisiejsze spotkanie zakończy ostatni fragment ze wspólnej płyty Kejhana Kalhora i tria Rembrandta Frerichsa Hanus Paisas, czyli Wciąż jest jesień. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Do usłyszenia. Thank you.